Մորուք և Մարթա Իսկ ինչ եղան մյուս հայդուկները։ Չոլոն հովիվ դարձավ իրենց սարերի վրա, կարկուտ թադեն գրկեց իր զենքն ու փախավ, թե որ ուղղությամբ հայտնի չէ։ Ոմանք նրան տեսել էին բաղեշի կողմերում։ Կայծակ Անդրեասն անցավ խլաթակամուրջը և ապավինեց Նեմրութի լանջերին, ավելի լավ օրերի սպասելով։ Ախոն, Մանուկը և Իսրոն դարձան փախստական, որոշելով զենքերը չհանձնել մինչև Սասունը չազատագրվի։ Փախստական դարձան նաև Մորուկ Կարապետը և Արծիվ Պետոն։ Թիկնեց Մորուկ Կարոն մի կաղնի ծառի ու ընկավ մտքերի մեջ։ Մոտ 15 տարի նա ուխտյալ հայդուկ է եղել։ Իբրև զինատար մի քանի անգամ գնացել եկել էր Մուշից Կովկաս, Կովկասից Մուշ։ Մասնակցել էր բազմաթիվ կռիվների։ Մեռած էին իր հին և նոր մարտական ընկերները՝ Մակարը, Գալեն, Շենիկցի Մանուկը, Սեյդո Պողոսը, Արտուն Քաջնդոն, Չկար հայդուկապետ Գևորգ Չահուշը։ Լաչկանցի Արթինն էլ 1 տարի առաջ իր կյանքը ավարտեց թվնկի տնկոցի մեջ։ Հին ֆիդայիներից հատուկենտ մարդիկ էին մնացել։ Նրանք էլ այս ու այն կողմ ծրված, ոմանք զենքերը հանձնած և վերադարձած տուն, ոմանք էլ փախստական դարձած ու ապավինած լեռներին։ Կասկածներով լի անորոշ վիճակ էր, իսկ տարիներն անցնում էին։ Ինչի մեջ որոնել արշալույսը։ Եվ Մորուկ Կարոն որոշեց ամուսնանալ։ Չէ՞ որ հուրիատ էր և հարկավոր էր, որ իսկապես Սասունը Էրմենիստան դառնա, ամուսնանալ, բայց ում հետ։ Իշխանձորցի մի աղջիկ կար, անունը Մարթա։ Տեր Քաջի Ադամի մորաքրոջ աղջիկն էր։ Վաղուց էր Մորուկը սիրահարված Մարթային։ Մտքին դրել էր, երբ հրացանը գրկից հանի, Մարթային գրկի հրացանի փոխարեն։ Ինչ հարսանիք, ինչ ճողպսակ, հայդուկին որտեղից միջոց և ժամանակ, որ 7 սրինք պայթեցնի հարսանիքի մեջ։ Եվ կաղնու տակից Մորուկն իր քայլերն ուղեց դեպի Գելի, կանչեց Տեր Քաջի Ադամին և ասաց. «Դու մի մորաքրոջ սիրուն աղջիկ ունես, Ադամ»։ «Ունեմ», ասաց Ադամը։ «Հիմա որտեղ է»։ «Սար է գնացել, Մորուկ, խղեր»։ «Դու ինձնից փոքր ես, Ադամ»։ «Գնա խղեր և տես, թե Մարթան որտեղ է պարկած»։ «Բայց Մարթան նշանված է»։ «Օրորոցի վրա խազ եղել է»։ «Չէ»։ «Խոսկապ եղել է»։ «Չէ»։ «Դե ուրեմն գնա խղեր և իմ խնդրանքը կատարիր»։ Ադամը գնաց եկավ, ասաց. «Պարկած է իր մոր ծոց»։ Տեր Քաջի Ադամը խոստացավ օգնել Մորուքին Մարթային փախցնելու։ Պայմանավորվեցին, որ Ադամը առավոտյան գնար և գիշերը հյուր լիներ իր մորաքրոջ քողտիկում։ «Ինչպես իմանամ, որ դու տանն ես»։ «Եթե դռանը ավել տեսնես հենված պոչը ներքև, իմացիր, որ տանն եմ և համարձակ ներս մտիր, իսկ երբ պարկած տեղը մի անգամ հազամ, դու Մարթային փախցրու»։ Հետևյալ երեկո Կարոն ոտքը թալեց զանգուն ու ձին քշեց։ «Միայն մի տեղ կանգ առավ»։ «Մի հսկա էր կանգնած ճամփին, մի աշտահա»։ Կարոն նայեց նրան, սարսուր զգաց։ «Սրան չարքերն են հանել իմ դեմ, որ իմ վազքը դանդաղեցնի, ես ուշանամ»։ «Էյ, աժդահա, շուտ ճամփատուր, որ ես անցնեմ», ձեռքով արեց Կարոն հերվից։ Հսկան խնդաց. «Ով ես դու, Մարթ, ինչ ուժիդ էր»։ «Ես Կարոն եմ, Մորուկ Կարոն, ընկերներս անսեր մեռան ազատության, սիրո Կարոտ, ինձ էլ կուզես անսեր թողնել»։ Հսկան լուր էր, ամուր կանգնած։ «Մեռնիմ քզի, 7 անվան տեր Սուրբ Կարապետ», բորաց Կարոն, ձիուց իջավ, բռնեց հրան, ծալեց, կապեց, մի խուր զարեց տարավ դրեշճամփի եզրին, նստեց վրան։ Հսկան տակից գոռաց անսուր. «Իմ կապերը քանդիր, մեռա», խնդաց Կարոն, մի կապ քանդեց։ «Էլի քանդիր», խնդրեց հսկան։ Կարոն քանդեց էլի մի կապ։ «Դու աստված ես», ասաց հսկան։ «Էլ չեմ քանդի», ասաց Կարոն ու այդ հսկա Ազրայիլին այդպես կապված կիսականդված ճանապարհի եզրին թողեց ու ձին քշեց։ Լուսաստ խճելած հասավ Իշխանձորի ամառանոցը խղերի վրա։ ձին քրտնել էր, փորակապը թուլացրեց, շփեց աչքերը, բաշից քաշեց և մի քանի պտույտ մանածեց, որ քրտինքը պաղի։ Մոտեցավ, տեսավ մի մեծ ծաղկավել հենված էր քողտիկի դռանը և դուրն էլ կիսաբաց էր։ Մարդան պառկած էր մոր գրկում, մի թևը բարձի տակ, մյուսը մոր կրծքին դրած։ Սասնասարի հովն ու լուսնի շողքը խաղում էին նրա ծամթելած վարսերի հետ։ Մայրը ոտնաձայն առավ, նայեց։ «Ով է, մորուքն եմ, նան է», շեմքից կռանալով ասաց Կարուն։ «Գիշերով հոս ինչ գործ ունես»։ «Մարթայի համար եմ եկել»։ «Լուսանալուն չէիր կարող սպասել»։ «Չկարողացա, նան է, մի հանգով եկա»։ «Ձին պաղում է լուսնի տակ»։ «Իմ աղջիկը նշանվում է ռեսի տղային»։ «Իզուր ես եկել, գելեցի»։ «Աշխարի բոլոր ռեսերը իրենց թագավորներն էլ հետը, որ հավաքվեն, չեն կարող Մարթային ինձնից խլել»։ «Իմ ուզածը մի աղջիկ է աշխարից»։ «Ինչով պիտի պահես իմ աղջիկան»։ «Իմ տակ շնչով»։ «Տակ շնչով աղջիկ չի պահվի»։ «Ռեսը հարստություն ունի, իսկ դու չունես»։ «Ես հիմա բոլոր ռեսերից հարուստ եմ, նան է, որովհետև բռնակալ սուլթանը ընկել է թախտից»։ «Ես ու Մարթան Սասունը մեր տակ սիրով ու սերնդով կլցնենք»։ «Դու հենց ես գիշերը պիտի գայիր»։ «Այ ծոր գելեցի»։ «Իմ քրոջ տղա Ադամը այսօր հյուր է մեզ մոտ, քնած է ղամեն գլխի տակ, որ ելավ քեզ փրկություն չկա»։ Լսեց տղամարդու հաս։ «Ադամի հազն է, շուտ հեռացիր, մենք ֆիդայու համար աղջիկ չունենք, ռեսի տան ու շուտով 7 շվի պիտի պայթի Մարթայի սարսանիքին ու ես պիտի պարեմ»։ «Թե պարելու ես, հիմա պարիր, նան է, ես Մարթային տարա»։ Ասաց Կարուն և ակնթարթում գրկելով դրեց զիոթամբին։ «Ես ոչ ժամանակ ունեմ, ոչ միջոց 7 սրինք պայթեցնելու հարսանիքի մեջ»։ «Ադամ, լահու, Մարթային տարան, ղամետ քաշիր»։ «Հայ հո, հավարե տարան, տարան»։ «Էյ, կռվի մակարդ տալվորիքցիք, փրկեք Մարթայիս»։ «Իմ աղջկա պատիվը մի գթալի չափ էլ չկա, որ քնով եք ընկել»։ Ճչաց իշխանձորցի կինը անկողնից վեր թռչելով։ Ու հավար ընկավ խղերի ամառանոցում, որ ֆիդայի կարուն գիշերով փախցրել է ռեսի հարսին։ «Որ կողմով փախավ»՝ հարցրեց Տերքաջի Ադամը ղամեն ձեռքին դեպի շեմքը նետվելով։ «Այ էս կողմը, կեպինի փեշերով դեպի Մրկեմոզան»։ «Ձիավոր էր, թե ոտավոր»։ «Ձիավոր էր»։ Աղջկան շապկանեց դրեց թամբին ու տարավ։ Իշխանձորցիկ զինված ելան գերեցոց դեմ։ Հանդուգան ու քաջ էին իշխանձորցիկ և անասելի թարս։ Նրանց մասին մի հայտնի խոսք կար. «Էն օրը, որ բուք ու բորան կեղնի, կնշանակի իշխանձորցին ելել է ճամփա»։ Ու Մարթայի համար կռիվ ընկավ Սասուն։ Քարեր գլորվեցին ու սար ու ձոր դղրտաց։ Վախեցավ Մարթան, ուզեց ետ գնալ, բայց զգույշ էր Կարուն։ Նա Մարթային կապեց մեջքին, որ չփախչի, և մեն-մենակ մի ժայռի ետև մտած կռիվ տվեց իշխանձորցոց դեմ։ Մարթայի հայրը ճարահատյալ դիմեց պոլիս հայոց պատրիարքարան։ Այնտեղ նրան ասացին. «Բռնեք մորուքին և աղջկան ազատեք»։ Բայց ով կարող էր մորուքին բռնել։ Նա մերթ սխտոր քարումն էր, մերթ անդուկի լանջերին, մերթ ճանճիկի սարում և մերթ բրիմոյի ցից ժայռերի վրա։ Միշտ զենքը ձեռքին և Մարթային մեջքին կապած։ Կառավարությունը պաշտպան կանգնեց ռեսին և շատ մարդիկ բանտարկվեցին գելի գյուղից։ Գործը հանձնվեց լուծելու մուշո առաջնորդարանին։ «Փրկեք իմ աղջկան»՝ ասաց մայրը լալահարաշ չոքելով հեսու վարդապետի առաջ։ «Աղջկան որտեղից փախցրին»՝ հարցրեց սրբազանը։ «Իմ ծոցից»։ «Բամի տղամար չկար տանը»։ «Տեր քաջի Ադամը քնած էր անկյունում»։ «Մինչև նա ղամեն քաշեց, ֆիդային թռավ սար»։ «Ես աղջկան կանչել եմ խոստովանության»։ «Եթե աղջիկն ասի, այո, ես իմ կամքով եմ նրա հետ փախել, ես անզոր եմ օրենքի և Աստծո առաջ»։ «Իսկ եթե ասի, մորուքը ինձ բռնի է փախցրել, ես աղջկան կվերադարձնեմ իր ծնողներին»,» ասաց հեսու վարդապետը իշխանձորցի կնոջը տուն ուղարկելով։ Տալվրիկում մի գյուղ կար, անունը Մազրա։ Վախենալով, որ մարդանք ասի, թե իրեն բռնի են փախցրել, մորուքը նրան տարավ Մազրա, ծեծեց մի ծանոթ դուռ և ասաց. «Իմ նշանածի սպահեք ձեզ մոտ, իսկ ձեր աղջկան մեկ օրով տվեք ինձ»։ Կարոն մարդային տվեց պահելու և տանտիրոջ աղջկան առնելով ելավ դուրս։ Ետ դարձավ, բացեց դուռը և ասաց. «Լավ կպահեք մարդայիս, թե չէ ձեր աղջկան կփախցնեմ»։ Ու դուռը ծածկեց։ Ճանապարհին մազրեցի աղջկան սովորեցրեց, որ երբ իրեն կամքը հարցնեն, ինքը մարդայի փոխարեն պատասխանի, որ իր հոժար կամքով է մորուքին առել։ Հայրն ու մայրը բողոքավոր չեն։ «Հիմա գնանք մուշ», ասաց Կարուն։ «Հիմա ուշ է, մնա առավոտ լույսով երթանք», աղջիկն ասաց։ «Չէ, գիշերով երթանք»։ «Ինչու գիշերով»։ «Չէ որ հուրիաթ է»։ «Հուրիաթ է, բայց ես իմ զենքերը չեմ հանձնել, փախստական եմ»։ Ու գիշերով եկան մուշ Հեսու վարդապետի մոտ։ «Ես իմ հոժար կամքով եմ մորուքին առել, իմ հայրն ու մայրը բողոքավոր չեն, հայր սուր», ասաց մազրեցի աղջիկը առաջնորդարան մտնելով։ «Աղջի, քեզ համար մի ամբողջ պատերազմ եղավ ու քիչ մնաց Սասունը ավերվեր»։ «Անունդ ինչ է»,» հարցրեց Հեսու վարդապետը։ «Մարթա»։ «Մորուքը քեզ որտեղից փախցրեց»։ «Իմ մոր ծոցից»։ «Բռնությամբ»։ «Ինչի բռնությամբ»։ «Բայն ավել նով էր դրել դրսի դռան շեմքին»։ «Իսկ Ռեսի տղան ով է»։ «Իմ սիրածը մորուքն է, ես Ռեսի տղին երբ եմ սիրել»։ «Երբ աշխարում քաչայդուկ կա, Ռեսն ինչ բան է»։ «Ապրես զավակս, ձերքը դիր ես թղթի տակ»։ Աղջիկը բթամատով թուղթը կնքեց։ «Իսկ համերաշխ ապրելու կարգը գիտեք»։ «Ինչու չէ, դուրան ճամփի վրա իրար կող կողքի կերթանք»։ «Մեղ կածան հանդիպեց, կերթանք իրար ետևից»։ «Մորուքն առջևից, ես ետևից»։ «Իրար չեն քրի»։ «Բարինն ձեզ և օրտնյալ լինի ձեր սերը»։ «Հիմա ազատ ես, գնա»։ «Շատ ֆիդայիներ մեռան առանց ընտանեկան հարկի»։ «Էդ մեկ ֆիդային թող քեզ հետ բախտավորվի կյանքում»։ «Բարի գիշեր, հայր սուրբ»», ասաց աղջիկը և մորուքի հետ առաջնորդարանից դուրս եկավ։ Կարոն մազրեցի աղջկան տարավ հանձնեց երծնողներին և մարդային առնելով բարձրացավ սար։ Առածցողը ադամանդներ էր թափել լեռնային ճոխ բուսականության վրա։ Մի տեղ նրանք սպիտակ շուշանները կոխերով անցան, մի ուրիշ տեղ կարմիր գինարբուկն ու աղբարանց արյունը։ Մի երրորդ տեղ քայլեցին կապույտ ու դեղին ծաղիկների գորգերի վրայով, մերթ կող կողքի ու մերթ իրար գրկած գնացին, ու մերթ իրար ետևից նեղ ժայռերի միջով։ Հասան, նստեցին մի բարձր ժայռի։ Մարդան հաշտվել էր իր բախտի հետ և այլևս փորձ չէր անում ետ գնալու։ Այսպես ամուսնացան մորուք Կարոն և Մարթան։ Բայց նրանք սարերից ցած չիչան, ճրակ վառեցին Սասնու լեռների վրա և ապրեցին այնտեղ մինչև 1915 թվականը։